Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zatrzymano w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Lada moment rozpocznie się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości. Dwoje prokuratorów staje przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Za chwilę relacja naszego reportera. Od nowego roku koniec z deklaracjami VAT-owskimi, zapowiada minister finansów. Trzy osoby zatrzymało krakowskie CBŚP w sprawie zabójstwa byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza oraz jego żony Alicji Solskiej. Małżeństwo zamordowano we wrześniu 92 roku w willi w warszawskim Aninie. W kwietniu 94 zatrzymano czterech podejrzanych. Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił ich 4 lata później z powodu braku dowodów. W uzasadnieniu informowano też, że śledczy popełnili rażące błędy. W 2000 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok uniewinniający. W Krakowie rozpoczyna się właśnie konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie zatrzymań podejrzanych o to zabójstwo. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. A teraz przenosimy się do Sejmu. Przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold staje dziś dwoje prokuratorów z Trójmiasta. Anna Górska z prokuratury regionalnej i zastępca prokuratora okręgowego Ryszard Paszkiewicz. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy wiemy, o co będą pytani prokuratorzy? Tak, możemy się tego domyślać, bo prokuratorzy w sprawie Amber Gold odgrywają rolę szczególną. Do prokuratury już w 2009 roku wpłynęło zgłoszenie z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Sprawę prokuratura umorzyła, a dopiero po sądowym zażaleniu KNF sprawa wróciła już jako śledztwo. Jednak wielu świadków na prokuraturę właśnie wskazuje jako na stronę odpowiedzialną za styl i efekty prowadzonego śledztwa. Tak często mówili zeznający przed komisją funkcjonariusze ABW. Posłowie komisji wytykają, że prokuratura nie kwapiła się do szybkiego zatrzymania Marcina P. To pozwoliło mu notarialnie przepisywać nieruchomości i szukać możliwości przekazania pieniędzy rodzinie, mówił wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS. Wiemy o tym, że takie próby były podejmowane choćby pod koniec sierpnia, wtedy kiedy jeszcze kilka dni pan Marcin P. przebywał na wolności, wtedy kiedy została zarejestrowana rozmowa przez ABW z babcią pana Marcina P., gdzie oczekiwał od niej, że w ciągu 15 minut spotkają się na cmentarzu przy grobie dziadka. Dziś prokuratorzy będą mieli możliwość wyjaśnienia sposobu prowadzenia śledztwa, na przykład dlaczego zamiast skoncentrować się na głównych wątkach sprawy, postanowili przesłuchać wszystkich klientów Amber Gold, którzy czuli się poszkodowani. Po południu lekarze zdecydują o ewentualnej zgodzie na przesłuchanie przez prokuratora domniemanego sprawcy zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu. W ubiegły poniedziałek pojawiła się nieoficjalna informacja, że do katastrofy mogło dojść po tym, gdy mężczyzna próbował zatrzeć ślady swej zbrodni bądź popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem lub uszkodził instalację gazową. Wczoraj Tomasz J. został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, a prokuratura przyznała, że mężczyzna ma status podejrzewanego. W serwisie Trójki kolejne tematy. Od stycznia koniec z deklaracjami VAT-owskimi, zapowiada minister finansów. Zastąpi je jednolity plik kontrolny. Teresa Czerwińska mówiła też w radiowej jedynce, że w przyszłości można by zrezygnować z PIT-ów. Oczywiście nie zadzieje się to w ciągu miesiąca czy dwóch, ponieważ wymagane są zmiany legislacyjne, wymagane są też zmiany technologiczne. Ja myślę, że podobną drogą możemy iść w przypadku deklaracji PIT-owskiej. Minister zapowiada, że projekt nowej ordynacji podatkowej powstanie do końca roku. W Moskwie zatrzymano 60 obcokrajowców. Federalna Służba Bezpieczeństwa podejrzewa ich o współpracę z terrorystami. W ciągu kilku ostatnich miesięcy rosyjskie organy bezpieczeństwa rozbiły kilka zakonspirowanych komórek organizacji dżihadystycznej Państwo Islamskie. Z komunikatów FSB wynika, że tym razem obcokrajowcy czasowo przebywający w Rosji zajmowali się werbowaniem bojowników do oddziałów terrorystycznych. Mieli oni organizować nielegalny przerzut obywateli Federacji Rosyjskiej do Syrii i Iranu. Rosyjska Służba Bezpieczeństwa wskazuje głównie na współpracę z tak zwanym Państwem Islamskim, którego zwolennicy wielokrotnie próbowali przeprowadzić zamach w Moskwie, Petersburgu i innych dużych miastach Rosji. W trakcie przeszukania mieszkań zajmowanych przez zatrzymanych obcokrajowców znaleziono m.in. druki paszportów, deklaracje celne, pieczątki przekroczenia granicy i meldunkowe. FSB zlikwidowało także 3 fabryki, w których przygotowywano fałszywe dokumenty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu na Podkarpaciu może zagrzmieć. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Gdańsku 2 stopnie, Szczecinie i Olsztynie 4, w Augustowie 5, Poznaniu i Bydgoszczy 6, we Wrocławiu i Katowicach 7, w Kielcach 8, w Warszawie i Krakowie 9, w Lublinie 10, a w Przemyślu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważne doniesienia z rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, stylowa i innowacyjna Toyota CHR czeka na Państwa w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Po drugie, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyotę CHR mogą Państwo zyskać nawet do 16 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Do południa. Ta artystka występuje i płytę wydaje pod pseudonimem Christine and the Queens, chociaż tak naprawdę ma na imię Heloisa, a utwór Christine pochodzi z płyty Chaleur Humaine, co można by przetłumaczyć na polski jako ludzkie ciepło, a tytuł naszej płyty Tygodnia można by na polski przetłumaczyć jako pocztówki z nadmorza. Postcards from the Seaside Julii Pietruchy. Płyty można zdobyć wysyłając SMS pod numer 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus wata. W treści proszę wpisać swoje dane do wysyłki. Dzisiaj z płyty Postcards from the Seaside zagramy utwór Ewka, o którym zanim zaśpiewa, opowie Julia Pietrucha. Każdy z nas idzie przez życie we własnym tempie. Jedni szybciej, inni wolniej. Nie lubimy być poganiani, strofowani, a bardzo oczekujemy, szczególnie od bliskich nam osób, zrozumienia. I myślę, że Ewka jest trochę takim wołaniem o to zrozumienie. Bo kiedy biegnie się przez życie, bądź idzie bardzo szybkim krokiem. Czasami nie ma nawet chwili ani możliwości na to, żeby odetchnąć pełną piersią. Ze skrajności w skrajność, z półmroku w jasność, zelżały mrozy i świat znów krąg zatoczył. Już tak z nią bywa. Co noc odpływa, ty od lat popełniasz błąd. Poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz tchu jej wziąć. No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać w tym. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Opiera. To Julia Pietrucha z płyty Postcards from the Seaside. Utwór Ewka, kolejna piosenka, którą tak samo jak dziś zapowie Julia Pietrucha jutro w do południa, a w studiu już Mariusz Cieślik, czyli będzie o książkach. Dzień dobry. Przodownicy lektury. Paul Auster, 4-3-2-1. Brzmi jak odliczanie. No to się zgadza, ale to jest specyficzne odliczanie. To ja może powiem jeszcze parę słów, może ktoś wie, a może ktoś nie wie, kim jest Paul Auster. To jest taki właściwie klasyk współczesnej literatury amerykańskiej. Trylogia nowojorska to jest jego najważniejsze dzieło i to takie dzieło, które jest, no, ja wiem, fundamentalnym dziełem współczesnej literatury. No i to jest to też twórca kultowego Dymu, który wyreżyserował razem z Wayne'em Wangiem i napisał do niego scenariusz. Zresztą on też zrobił inne filmy, które były sukcesami. Brooklyn Boogie, Lulu na moście. Powieści pisał, które również odnosiły sukcesy. Księżycowy Pałac, Muzyka Przypadku. Jeszcze parę innych by się znalazło. Sunset Park na przykład. Więc mówimy o kimś, kto odniósł naprawdę spektakularny sukces, a jednocześnie to jest artysta wybitny. No i tu jest taki kłopot, że artystów wybitnych czasem gubi nadmiar ambicji. I to jest ten przypadek. 4-3-2-1. To się świetnie zaczyna. To jest od opowieści wspaniałej o żydowskich przodkach Archiego Fergusona, głównego bohatera, którzy, tak jak przodkowie Ostera, przybyli do Ameryki z terenów dawnej Polski, konkretnie z Mińska. Świetna jest historia rodziców głównego bohatera, tylko jest taki kłopot, że w pewnym momencie taki czytelnik, który jest nieprzygotowany do tego, co się stanie, zaczyna się gubić. Pierwszy punkt zwrotny następuje, kiedy dochodzi do konfliktu między ojcem bohatera a jego braćmi, z którymi on prowadzi sklep meblowy. I w zależności od tego, jak ta sprawa się zakończy, życie Archiego się ułoży na cztery różne sposoby. Tak jak w słynnym przypadku Kieślowskiego, który, jak się okazuje, był autentyczną inspiracją dla powieści Ostera. I później takich wydarzeń zmieniających losy bohatera będzie jeszcze kilka, na przykład piorun, który uderzy pewnej deszczowej nocy. Będą też pewne punkty stałe, na przykład miłość do Amy Schneiderman. Więc jakby to są cztery opowieści prowadzone na cztery różne sposoby. A w tle, każdy rozdział ma jakby cztery różne podpunkty. A w tle widzimy Amerykę. Wojna w Korei, wojna w Wietnamie, przemiany polityczne, obyczajowe, kontrkultura, bardzo ciekawi bohaterowie, nawet Kennedy się pojawia. Jest tylko jeden problem. 850 stron i wszystkiego jest tam troszkę za dużo. Każda historia jest lepsza osobno niż wszystkie zebrane razem. I to jest jakby kłopot nadmiaru ambicji. Auster pomyślał sobie chyba, że napisze na koniec kariery arcydzieło, bo już jest człowiekiem koło 70 i trochę przeholował. To jest trochę jak z grą w klasy Cortazara, którą też można czytać na różne sposoby, ale powtórka takiego zabiegu właściwie już chyba na nikim nie robi wrażenia. No i w sumie całość prowadzi dość właściwie banalnego wniosku, że o naszym życiu decyduje przypadek, a do tego jest to wniosek, który ja szczerze mówiąc uważam za dyskusyjny. 4-3-2-1. Paul Auster. Można też to potraktować, ten tytuł, teraz jako odliczanie do wysyłania maili, bo mamy dla Państwa kilka egzemplarzy powieści Paula Austera. Będzie można się przekonać, jak to wygląda. Proszę napisać do mnie. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo. Dzięki. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. to już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. To Ultimo i Organek. Ja jestem Państwu winna jeszcze jedną informację. Płytę tygodnia, płytę Julii Pietruchy dzisiaj otrzymują od nas pani Barbara z Jędrzejowa i pan Konrad z Wrocławia. 23 minuty po 10 w studiu ponownie Paweł Drozd. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dzisiaj rozmawiamy o samochodach z silnikami diesla, które są pod obstrzałem w Unii Europejskiej. Po aferze związanej z fałszowaniem danych o emisji spalin w autach Volkswagena oraz w związku z rosnącym problemem smogu w europejskich miastach, Bruksela zaostrzyła kontrolę nowych samochodów, a diesle mają coraz gorszą prasę. Do tego stopnia, że w zeszłym roku opiniotwórczy niemiecki Der Spiegel pisał na swoich łamach głośno i wyraźnie: diesel nie ma przyszłości. To hasło jest tym ważniejsze, że padło w Niemczech, gdzie producenci diesli trzymają się bardzo mocno. Co dalej z dieslami w Unii? Co czeka właścicieli tych samochodów? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Państwa i moim gościem jest dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Euroekorozwoju. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ojczyzną współczesnych silników diesla jest Europa i tutaj jeszcze do niedawna diesel rósł w siłę, a teraz jest w odwrocie. Co się stało? Unia jakoś przejrzała nagle na oczy, nagle się dowiedzieliśmy, że diesle szkodliwe są? No to trochę tak rzeczywiście wygląda. Faktycznie tak zgodnie z tymi doniesieniami prasowymi ta afera z Volkswagenem na pewno pomogła jeszcze temu, bo tak naprawdę jeszcze przed tą aferą już w wielu krajach, a w zasadzie przede wszystkim też w Niemczech paradoksalnie, najaktywniejsza była ta akcja, Przeciwko dieslom. Znaczy nie przeciwko dieslom, tylko no jeszcze to nie było tak wymierzone bardzo bezpośrednio w całkowite wycofanie silników diesla, ale jednak w usprawnienie, bo były, tak powstały w wielu niemieckich miastach, ale też i poza Niemcami takie strefy niskoemisyjnego transportu i był to taki mechanizm, że samochody spełniające odpowiednie normy emisji spalin mogły wjeżdżać, a te, które nie spełniały, nie mogły Czyli wjeżdżać. De facto dieslom wstęp wzbroniony. To znaczy nie był to jeszcze dieslom wstęp wzbroniony, dlatego że nadal te progi były tak postawione, że przy spełnieniu, zamontowaniu na przykład filtra emisji pyłów, mogły te samochody diesla nadal spełnić te normy i wjeżdżać do miast. Natomiast no już widać wyraźnie, że po tej aferze z Volkswagenem, kiedy się okazało, że jednak te pomiary takie prowadzone laboratoryjnie czy poza ruchem miejskim, no fałszują niestety ten wynik emisyjny. No wydaje się, że, nie, że tak jak napisał Der Spiegel, dni diesla są policzone. Dlaczego silniki dieslowskie są dla człowieka bardziej szkodliwe niż spaliny z silników benzynowych? Znaczy to przede wszystkim chodzi o pyły, które się właśnie z silników diesla wydobywają, a z silników benzynowych w bardzo niewielkiej ilości. Natomiast w silników diesla, jeżeli nie mamy filtra cząstek stałych, to w bardzo dużej ilości, a nawet z tym filtrem cząstek stałych, który tak naprawdę on eliminuje tylko czasowo emisję tych cząstek stałych i też ogranicza emisję tych bardziej dużych cząstek, natomiast później te cząstki są dopalane w tym filtrze. No i znowu w którymś tam cyklu muszą zostać i tak wydalone przez rurę wydechową, a wtedy te cząstki są drobniejsze i paradoksalnie zmniejszając emisję pyłów o frakcji 10 mikrometrów, zwiększamy być może emisję pyłów o frakcji 2,5 mikrometra, które być może nawet są groźniejsze, ponieważ czyli poprawiając sytuację, pogarszamy ją. No tak się prawdopodobnie okazuje. Czy poza zaostrzeniem kar dla nieuczciwych producentów samochodów Unia w ogóle coś jeszcze robi? Jakoś działa na rzecz poprawy sytuacji? To znaczy Unia tutaj nie stara się być tak bardzo kategoryczna, bo nawet w 2011 roku, jak powstała nowa strategia transportowa, to Unia też w zasadzie można powiedzieć pierwsza rzuciła takie hasło, że w 2050 roku nie będzie w Unii Europejskiej, w miastach Unii Europejskiej nie będzie samochodów spalinowych. W ogóle, każdy. Tak, tak. No, wtedy wszyscy, bardzo dużo było głosów też takich, że no to zupełnie jest nierealne. Fikcja. Natomiast przesunęliśmy się te 7 lat dalej i nawet tu widać, że tu w Polsce i w wielu krajach unijnych jest jednak ten i wiele koncernów samochodowych, może niekoniecznie niemieckich, żeby tak dodać, ale czy Volvo, szwedzkie, czy inne niektóre koncerny samochodowe sygnalizują, że oni już są gotowi i w zasadzie chcieliby produkować tylko samochody elektryczne. No właśnie, Francja planuje zatrzymać u siebie sprzedaż samochodów spalinowych i również też tych silników z silnikami diesla do roku 2040. To już wcale nie tak daleko. Tak, tak. A Paryż zadeklarował, że w 2030 zakaże poruszania się też samochodów z silnikami diesla po Paryżu. Więc widać, że to z jednej, że to nie jest do końca tak, że to jest tylko popychane tak politycznie, ale w sensie dużej polityki, w sensie polityki unijnej, ale jest też taki wyraźny i biznesowy, i taki, powiedziałbym, obywatelski też, no bo jeżeli mówimy o samorządach, to jednak są to jakieś wspólnoty mieszkańców, gdzieś tam mieszkańcy mają głos. No trend do tego, żeby ograniczać właśnie emisje z transportu poprzez między innymi ograniczanie liczby samochodów silnikami diesla. I tutaj trzeba wspomnieć, że Paryż, Madryt i Ateny planują zakazać wjazdu samochodem z silnikami diesla do roku chyba 2000, 25, z tego co pamiętam? Nie, Paryż z tego co patrzyłem, upewniałem się wczoraj do 2030, Berlin chyba nawet jeszcze wcześniej. No jest jeszcze na pewno pewnie tych miast moglibyśmy wymienić, tak, bo liczba więcej, tych miast które rośnie. Mniej więcej w połowie lat 2020-30 albo gdzieś w roku 2030 planują właśnie takie ograniczenia. A to nie pozostanie bez wpływu z jednej strony na producentów aut, między innymi niemieckich, które diesle bardzo lubią, oraz też na nas, którzy dieslami jeździmy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, o przyszłości samochodów z silnikami diesla. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Do tematu wrócimy jeszcze przed 11, a gdyby Państwo mieli pytania do naszego gościa, to proszę dzwonić 22 i 7 3 lub pisać paweł.drost@polskieradio.pl. Społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. 26 minut pozostało do 11. Słuchają Państwo audycji Do Południa w trzecim programie Polskiego Radia. Dzisiaj jest 14 marca i dzisiaj mija pewna rocznica, którą chcę zaznaczyć muzycznie. 39. rocznica premiery kinowej wersji musicalu Hair w reżyserii Milosza Formana. Kiedy sięgam po tę płytę, być może Państwo się spodziewają piosenki jakiejś o erze wodnika albo o włosach. Nie, to będzie piosenka o słodyczach. To z kinowej wersji musicalu Hair, White Boys. Zawsze, kiedy przypominam sobie musical Hair w reżyserii Milosza Formana, przypomina mi się historia opisana przez reżysera w autobiografii o młodym, świetnie się zapowiadającym muzyku, który pojawił się na castingu do filmu Hair. Roli nie dostał, bo kompletnie nie był nią zainteresowany, zapytany wręcz przez reżysera. To po co tu przyszedłeś? Powiedział, agent mnie przysłał. Ten muzyk nazywał się Bruce Springsteen. To tyle, jeśli chodzi o Hair, ale my zostajemy mniej więcej w tym samym klimacie. To będzie ścieżka dźwiękowa, tym razem nie musicalowo-filmowa, ale książkowa. Biały album. Why don't we do it in the road? We do it in Biały album Beatlesów to ścieżka dźwiękowa książki 1968, czasy nadchodzą nowe, Ewy Winnickiej i Cezarego Łazarewicza. Dlaczego to jest ścieżka dźwiękowa tej książki, to wyjaśnię się już we wstępie. A do tych czasów wrócimy jeszcze tuż przed 12. Andrzej Mastalerz przeczyta kolejny fragment zapisków Marka Nowakowskiego z lat 67-68, zapisków pod tytułem Syjoniści do Syjamu, w opracowaniu Barbary Marcinik, oczywiście jak każda nasza lektura w wydaniu dźwiękowym. A teraz w Trójce PJ Harvey. Zapraszamy do reklamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystencji u leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut pozostało do 11. Idziemy do kina. Fajny film. W polskim kinie trwa znakomita passa Arkadiusza Jakubika. W zeszłym roku aktor był dwukrotnie nominowany do polskich nagród filmowych Orły za pierwszoplanową rolę w filmie Wołyń i za drugoplanową rolę w filmie Jestem mordercą. A dzisiaj i w tym roku konkuruje sam ze sobą w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. Polska Akademia Filmowa doceniła jego rolę w filmach Najlepszy i Cicha Noc, za obie przyznając mu nominację do Orłów 2018. I teraz powinno być. A dzisiaj z Arkadiuszem Jakubikiem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Jesteś dwukrotnie nominowany w tym roku do Orłów, ale to przecież nie pierwsza taka sytuacja. Pamiętasz, jak to było w historii tej nagrody? Pamiętam, że Kinga Price parę lat temu również miała dwie nominacje za drugoplanową rolę. Ty, myślę, jesteś męskim odpowiednikiem Kingi Price, jeśli chodzi o liczbę nominacji, bo tych nominacji, nagród było wiele. Tych nominacji i nagród Kinga ma po prostu bez liku i naprawdę mogę jej po zapałki, krótko mówiąc, skoczyć. Jest Kinga Price i długo nic. Na szczęście nie konkurujecie w tych samych kategoriach. Ty jesteś nominowany za rolę drugoplanową w filmie Cicha noc i Najlepszy. To powoduje, że się zestawia te dwa filmy i te dwie twoje role. A jak ty sam byś te dwie prace, te dwa doświadczenia porównał? Dla mnie to były fantastyczne przygody, doświadczenia, zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że udało się stworzyć dwie zupełnie różne postaci, które funkcjonują na takich biegunach. Mój bohater z Najlepszego ma taki rys raczej komediowy. No, jak byłem z rodziną na normalnym pokazie w kinie, no to po jego kwestiach widownia reagowała śmiechem i fajnie, że ten mój trener, kierownik basenu, wprowadza odrobinę komediowego powietrza do tej historii, ale metoda pracy nad tą postacią w tym filmie u mnie się nie zmieniła, ponieważ ja zawsze również do komediowych ról, a może nawet zwłaszcza do komediowych ról, podchodzę śmiertelnie poważnie, ponieważ jestem zdania, że role komediowe trzeba grać jak największą tragedię, jak największy dramat i tylko wtedy jest szansa, żeby to była postać zabawna, prawdziwa, realistyczna. To jak w takim razie podchodzisz do tak dramatycznej roli, jak ta w Cichej nocy. Komediowo? Nie, tutaj było trochę inaczej, bo znalazłem w tym scenariuszu, w tym filmie kawałek swojego życia, wiesz, i musiałem sobie odgrzebać pewne sprawy, które gdzieś dawno temu zresetowałem z twardego dysku. Krótko mówiąc, mój nieżyjący dzisiaj tata w 86 roku wyjechał za granicę również w celach zarobkowych i też go nie było przez 9 lat. Ja pamiętam ten czas, kiedy mama moja wychowywała dwóch synów, bo ja mam młodszego brata i pamiętam, co się działo, kiedy po tych 9 latach ojciec wrócił, jak ciężko, niełatwo było odbudować relacje ojcowsko-synowskie. Bardzo osobiste doświadczenie. Tak, bardzo. I w jakimś sensie, wiesz, ja zagrałem mojego tatę, bo gdzieś w swojej wyobraźni starałem się wejść w jego buty i zrozumieć jego punkt widzenia, dlaczego tak jest ciężko dogadać się z synami. Kto jest winien? Wiesz, bo tutaj też trudno wskazać winnego. No, nie chciałbym nigdy, ja tego nie zrobiłem, nigdy nie zrobię, wiesz, zostawić swoje rodziny, swoich synów i nie być przy nich w tych najważniejszych momentach życia, wtedy, kiedy oni najbardziej potrzebują ojca. Z Arkadiuszem Jakubikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tych podwójnie nominowanych w tym roku jest trochę więcej, bo jest też w dwóch kategoriach nominowana Bronisława Zamachowska, Piotr Domalewski, a także Karolina Gruszka za rolę drugoplanową w filmie Jak śpi kochanie i za rolę pierwszoplanową w filmie Maria Skłodowska-Curie. Zwycięzców polskich nagród filmowych, laureatów Orłów poznamy 26 marca. Should have known better, take it for granted. Sooner or later, we were going down, losing our power with every heartbeat, with every heartbeat. Breaking the silence, we better start trying. Things I should have done. Why the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Beside me, now we turn the pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. We're burning low. We're burning low. flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. To Busław, Burning Low jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a my wracamy do przewodniego motywu dzisiejszego do południa. W studiu ponownie Paweł Drost, jego gość. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Kolejne unijne miasta zapowiadają wprowadzenie zakazu wjazdów dla samochodów z silnikami diesla. Wynika to z założenia, że te właśnie silniki, spaliny z tych silników są szczególnie szkodliwe dla ludzi. Niektóre państwa Unii, na przykład Francja, zapowiadają z kolei, że wkrótce całkowicie zrezygnują z produkcji samochodów używających olej napędowy. W studiu jest z nami dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju. We wrześniu 2015 roku za sprawą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska weszła w życie norma Euro 6. To ważna zmiana dla samochodów, również tych z silnikami diesla. Czym jest norma Euro 6? Normy spalin zakładają, że każdy nowy samochód, który ma spełniać tą normę, nie będzie przekraczał pewnej emisji zanieczyszczeń. Tutaj, jeżeli mowa o normie Euro 6, to ona zaostrza przede wszystkim normę emisji tlenków azotu. Czyli oraz tych, właśnie które pyłów, są w spalinach oraz dieslowskich. Właśnie pyłów. I pozostałe zanieczyszczenia pozostają na tym samym poziomie, co norma Euro 5, która była wcześniej. No i właśnie ograniczenie tych dwóch zanieczyszczeń jest najtrudniejsze w silnikach. I to nie tylko diesla. Jeżeli chodzi o tlenki azotu, dotyczy to również silników benzynowych między innymi, więc... Ale czy można to czytać to w ten sposób, że to jest taki bicz na producentów samochodów właśnie dieslowskich? Znaczy w ogóle na producentów samochodów. To nagle muszą wymyślić, jakie samochody produkować, żeby właśnie zredukować te emisje pyłów. No i jest to wyzwanie technologiczne. Już w zasadzie wiadomo, jak je rozwiązać, ale powoduje to kolejne komplikacje, gdzie jeżeli jesteśmy kierowcą, to już wiemy, jak bardzo skomplikowane są w tej chwili silniki. I w zasadzie wielu kierowców żałuje, że sami nie mogą zajrzeć i przykręcić jakiejś śrubki, żeby to dobrze działało. I teraz jeszcze tego nie da zrobić, a przy normie Euro 6 to już myślę, że w ogóle to nie będzie możliwe, a już naprawdę na bardzo takim wąskim, powiedziałbym, marginesie technologicznym będzie to działało, że jakaś najdrobniejsza deregulacja może okazać, że skokowo zmieni bardzo emisję chociażby, tak? Może rozwiązaniem problemu są silniki elektryczne, które w Unii, przynajmniej w niektórych krajach, są coraz popularniejsze, ale o tym będziemy rozmawiać za mniej więcej pół godziny. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w sprawie pytań i wątpliwości związanych z tematem proszę pisać paweł.drost@polskieradio.pl lub dzwonić 20 273. There's plants and trees. Make a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house,

Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Żegnamy